Euskal irratietan eta segura irratian ba, programazione edo emankizun berezi bat eskainiko dauzuegu. Euskal irratiak dira Antxeta irratia, Xiburoko botza, gure irratia eta Irulegiko irratia eta jotzen dugu segurarat, goierirat, segura irratitik han baitugu Lierni Elortza. Ongi etorri zuri ere, Lierni! Bai, gisa berean, zuei ere, eta hementxe, ala ere, ez naiz bakarrik, eta nerekin ditut ezkerreskubi, ba, bai hor eta bai hemen, alegia, bai ego Euskal Herrian, hemen segure inguruan, goierri inguruan, eta bai iparre Euskal Herrian, ba, ezaguna, den, batez ere Dona Pauleun inguru hortan, Santos Beloki, eta hemen, ba bai, goierrin eta zerresanik ez iparra egoaren bueltan eta hain ezaguna den hor iparraldeko zenbait txokoetan ere, ba Xavier Albizu. Eta beraz, hauek dira hemen, segura irratiko estudioetan, esan bezala ezker eskubi direnak, ongi etorriak bioi eta agur bat luzatuko dugu, ez goierriko irrati ontati bakarrik, baita bestalderaino iritsiko den lagur luze bat, ezta? Ongi da, mila esker. Bai. Santos. Bai, nire zeik handiena, nire agurri handiena horko irratieri. Hori da. Orduan, ba, egia da, iparra egoa denbora horietan nahi ginuen egin emanaldi hau, Lierni. Baina, bon, ez dugu kausitu denbora eskasez, eta bakigu, iparra egoa bezalako ekitaldi baten muntatzeko ere behar dela denbora, lana, eta, bon, okupatuak zinezten ere zuen aldetik. Eta, ba, ala, behar da jakin ere, behar dute segura irratikoek ere jakin, ostegun guziz Ordiziako feriaren berri emaiten daukula Lierni Elortzak, beraz, badakigu, guk ere, irratien bidez, iparra eta egoaren arteko istorioak aratunatak gora berak. Eta, ba, zuk pentsatu duzu Lierni Elortza, ba, zerbait berezi behar ginuela egin eta zutaik abiatu da gaurko emanaldiaren funtsa, ez de ala? Bai, bueno, nitaik edo gutaik esango nuke ez da, zuere zira espiritu honetatik bat ere urrun. Eta egiazki, ba, iparra egoa esaten dugularik personalizatu egin diteke, eta, bueno, azkenen iparra egoa ere, ba, pertsonak egiten dugulako. Eta guk aurten egin dugun dokumental horretan, ba, horra gertzen ziren Beñat Elizondo eta Xabier Albizu hemen gure ondoan direnak. Bueno, ba, hoietxek izan direlako ekitaldi justu horren, ba, muina eta bihotza, baino ba, aspalditik eta nahi gabean iparra egoa egiten duen nere eskubiko honek Santos Belokik merezi duela saio alaxe, berezitxo bat pentsatua nuen eta gonbidatu dugu eta berak bere baitan baidarama hori iparra eta egoa. Sortzez Nafarra, baino gero laster, ibilbidea kontatuko dugu gero polikiago, baino joan zen Donapaleu ingurura, okerreztanago, eta han 20 urte, Santos? 25. 25. Mendela urdena, errez esaten da? Ba, bai. Errez esaten da, baina. Bizi, in behar da. Eta laster beste mendela urden bat beteko duzu hemen, seguran? Hori da, beste 23 urte bat ditut. 24 egiten ari naiz, seguran. Hori baino iparra egoa gorik. Hori ala da. Bi lekutan, nire biziaren gehien, bai, bai. Ba, ba. Ala ere, Xabier Etxekian nerekin bat etorrikoa izen edo ez, baino, naiz eta seguran bizi espiritua oinik ere, oino ere angozan esango luketen bezala edo guk, oraindik ere, ez ote duen anutzia, zati bat behintzat iparraldean du. Bai, nik uste nahi bai ez. Nik esango niken baita ere, ba, behar bada, berak egunero bizi duela iparra egoa, eta berarekin egoten garen bakoitzeko, ba, egiten dizkin jangoa ipamenak eta hemengoak ere, eta orduan ba, bueno, oso gizon aberatsa jakinduriz izatez aparte, ba, oso gertukoa den, eta orduan, ba, bueno, atsegin jandu izekotek atxun berarekin, bai. Beraz, emanaldi honen abiatzeko, joan gira, eskurra, zure sort egirat, Santos, eta han, juntatu dugu, Juanita Galarraga, zure aur denborako lagun bat. Oroitzen zira? Ba, gizu, ez naizela oroitzen. Ez zirela oroitzen. Zure aur denborako lagun bat da? Aspaldi baizen. Eta nahi duzia, entzuten dugu berehala, zer diona? Zasbeloki bai, ezautu nun errin. Eskurran. Hori da. Eskolan batetun ibiltzen ginen, uegen motilekin da gu neskakin. Gero amabi urtetan ero lajuntzen narantzazura. Eta, zer errantzin ezake Santos Belokitaz, zuk? Bueno, umetan launez ginen, eta ondo, mutiltzen joa. Eta zer gehiagokorik errantzin ezake, zure osabarekin eta nola ondo... Ondo, konpontzen zen. Bai. Bai. Bai, txintxoa zen, no, usteuz, umeak inen, ordun. Juanita. Eta, geroztik ez duzu biziki kurutzatu, Santos, edo bai? Ez, gero oso gutxi, gero gutxi kurutzatu, eta, ba, errein ikusten nun, ni juten manitzen, no, tokatzen baginen, pestetan da hola. Ba, nahi baduzu, mezu bat, bidali, zenta Santos Belokik, entzunen baitu, zure solasaldia, ez dakit zer errantzin ezake Santos Belokiri orai? Santos Belokiri? Ba, guztua egon nitzake, berarekin. Eta eskumunek asko, eta posten naiz, behak entzuten malen badu posten naiz. Eskerrik asko. Hala, entzun duzu, uai baote dakizu norden txuxen Juanita Usarraga hori, Santos? Ba, Usarraga, deitur hori ez dit esaten ezer. Behar bada izango du, hor hartu duen deitura gero, ezkonduta edo? Bai, bordean, meza laguntzailea zen, eta denboran, eskurrako apezaren meza laguntzailea, eta iloba zen memento berian. Horritzen zira, apezartaz? Apezartaz, bai, Don Juan Perez. Ala. Ongi. Baina Juanita hori orduan iloba, apezaren iloba. Hori da. Ah, hori, ja. Neskatan ez paizen usatua, Santos. Bai, amala urtetan joan itzen arazazura, eh? Amabi esan du, baina amala unituen. Hango, apezaren horritzapenak, zoin dituzu? Bo, egura bai, zela, lengo, baizu, lengo apezoitakoa. Guain, egia da, zuzena zen, baina eskatu ere asko eskatzen zuen. Frango gogorra alde hortatik, eh? Eta zoin, zoin urtetaz mintzo gira hor, Santos, Xuxen? Ba, ni 86an sortu eta Arantzazura 14 urtekin joan, beraz hor. 50ean. Bai, bai, lentxeago, 50ean ja Arantzazura. Joan nintzen eta, urte hoietakoa, baina ba, egia da, lehengo apeizak, bai, agintea eta ura finkatzen zuen. Bai. Arantzazuk ere badu horren fama. Izango zuen, ez dakit. Ni 14 urtegen joan nintzen eta nik 14 urtegen jasenditzen nintzen Frango gizon. Ez da gizte esan, bai. Izan ere beste asko kolegioan, nipa nuen bat, gure kursoan, 4 urte eramaten izkion, egunez egun. Arek ere ustailaren 14ean betetzen zituen urteak, arek 11 eta nik 15. Eta orduan bakizu, adin hortan, izugarritako diferentzia da, 4 urte 5 urtere. Orduan banik ez dakite, Frango berez izan ditzen itzen, haien ondoan. Zendako hautatu zinuen, Arantzazu, eta seminariorat joitea? Ba, horrere badakit eskurren bazeon beka bat, seminario joaten zentzat, joaten zenarentzat, ja estudioak ordainduta. Baina, nik Arantzazura edo batez. Hori buruan garbi zenuen? Garbi nuen. Ez da idesan dezaketan garbi nuen zeren eta aitazenak ez zuen nahi ba, ni jutea, Arantzazura edo apez. Eta orduan nola ere bazituen hiru aizpa, hiru arreba monja, haiek urtero karta bialtzen zizkiaten apaizuteko. Eta behin esan zian joan adi, eta etorreari, maiego lapakea. Bokazioaren gauza raroak. Baina bokazio deitzen diozuzu, garbi? Bokazio deitzen diot, zeren eta gero, ura joan zen, ni joan nintzen, eta gero bokazioa ba lantzen juntzen. Ara, Arantzazuko kontuak, gero hortik? Arantzazun barkatu lierni, bai? Nortaz horroitzen zira oraino, noko markatu zaitu han gehienik Arantzazun, Santos? Baiz, hola, esateko, batez ere ni markatu ninuten gero ja teologia joan entzenean. Aita Goitia bat, nik izan nuen suertea, xantza, aita Goitia bat ezagutzeko, eta gizon idekia zen, aurreratua zen, eta ni arek asko laundu nino zen, eta ni pentsatzen du, izan bain nituen bestela usteko eta, zera, baina arek ja bideak asko ideki zizkidan, eta esaten nuen, to, baliodik herriaren zerbitzioan, herriaren zerbitzuan zure bizi ematea. Eta gerora, baldin bada ere, hemen gure irratisaioan ere askotan aipatu duzun Gandiaga ere, ez duzu aparte ustekoa? Ba, Gandiaga ja etzen eragina etzuen izan profesor eta bezpaitu profesor izan, bakar bakarrik eragina izan du bere pentsakeran olerkiaren bitartez. Ez? Eta ne asko gustatzen zitzaidan Gandiarekin mintzatzea, beti oso barnekoia, barneko esan nahi dut naturalezarekin eta gizakiarekin eta oso bizi izelakoz. Maria Inez, ba, uste pausa, baduzula, pausa bat aktu behar dugu, baduzula, eta hautatu dugu, mankizun juntan, Vitorien Gandiagari pentsatuz, Joseba Tapiagaren diskatik hartu, ba, Gandiagaren bertsuak, olerkia, eta horrekin joan gira intzina, plazer bali maduzu edenek? Ados. Ados, ados. Guztitariko lagunak nituen egin Madrilen. Guztitariko lagunak nituen egin Madrilen. Ongi hartzen gaituzten euskaldunok Madrilen. Ongi hartzen gaituzten euskaldunok Madrilen. Eskuineko zenbait lagun egin nuen Madrilen. Eskuineko zenbait lagun egin nuen Madrilen. Ezkerreko adiskide zenbait ere egin nuen. Ezkerreko adiskide zenbait egin nuen. Guztitariko lagunak nituen lagun Madrilen. Guztitariko lagunak nituen Madrilen. Guztiak aserretu zaizkida bat baten. Guztiak aserretu zaizkida bat baten. Ez dut izan erraza pasarte hau Madrilen. Ez dut izan erraza pasarte hau Madrilen. Euskaldunok jente gisa atxe egin gara Madrilen. Baina ez euskaldun gisa, baina ez euskaldun gisa, ta ala aserretu ginen. Euskalara zoaz larriki mintza bainintzaien. Arrezkero agurra ukatu zidaten. Lehenengo eskuinekoek ezkerrekoek ondoren. Ez dut izan gozoa pasarte hau Madrilen. Ez dut izan gozoa pasarte hau Madrilen. Guztitariko lagunak nituen egin Madrilen. Guztitariko lagunak nituen egin Madrilen. Ongi hartzen gaituzten euskaldunok Madrilen. Ongi hartzen gaituzten euskaldunok Madrilen. Ongi hartzen gaituzten euskaldunok Madrilen. Ongi hartzen gaituzten euskaldunok Madrilen. Joseba Tapia, Vitoriano Gandiagaren bertsuak, olerkiak hitzak kantatzen, eta segura irratia entzuten duzue, baina nere antxeta irratia, Xiberoko Botza, Iruleiko irratia, eta gure irratia, hots, iparaldeko euskal irratiak, emanaldi berezi baten egiten ari gira, ipara egoatik, haria hartuik, eta beraz, han ditugu segura irratian seguran, Xabier Albizu, baita ere Santos Beloki eta Lierni Elorza. Beraz, bi hitz berba orai entzun duzunaz Santos Beloki? Marianez, bai. Badakizu nik hori olerki hori irakurri nuela hemen irratian. Askotan irakurtzen ditunik ba gustoko ditut olerkarien olerki batzuk nire emanaldi bisibisiko emanaldi hortan. Eta hoietate bat hau izan zen. Eta, zer diozu? Zer, zuk ere olakorik senditu duzu? Eskualegian ere? Baita hor ere. Iparraldean alerik. Bai. Iparraldean ere bakizu euskaldunak ikurrin jateatzen genuen artean ondo, baina zure nortasuna agertzen zinuenean, orduan bakizu, orduan ozka iten zuten hor ere. Hausiki? Aldatzen ari dira gauzak ala ere ez? Behar bada. Obligatua dira, zen, ta, demokrazia esaten dute, eta guain hasi izango dira behar bada demokrazia ulertzen ere, eta... Eta honea etorri zinenean, segurera etorri zinenean, bueno, aldaketa latza izan zen, hori ziur. Nik gure arteko elkar ezagutzea nola egin genuen, bitxia izan baizan, gogora ekarri nahiko nuke, ze egia esan, irratiak elkartu gintuen. Han, irrati gintzan zenbiltzen, segurara etorri zinen, eta seguran jakintzen nuen ere, ba, bere irratia bazuela herri honek, eta etorri zinen irratira, eta iparraldeko leioa egiten hasi ginen. Hori da, leioa edo leatila edo ibile gintun, ba, balako zea batzu, bai. Nipanakin, seguran bazeli irratia. Eta nora, Irulaiko irratian pantzorekin eta egiten ginuen gure emanaldia baizu bertsuetaz, eta ordu neon etorri, eta etorri nintzen irratira xuxen olas. Eta zu aurkitu zintu dan. Eta nik zuri esan, bueno, ni presnegoke eta iparaldeko berriak emateko. Eta izan ere, nire bizitzan beti izan dut, hori pentsatzen du behintzat, Euskal Herria herriak egingo duela eta ez politikoek. Ordun ba, komeni dela betik lan egitea. Eta nik hori nola herria nuen, ez segura ez Done Paleo, baizik herria eta... Orduan horrek ekarri ninduen irratira euskaldun espiritu hori bai emateko. Eta berba amikoz eta segurara joaite hori aipatu baino lehen preseski bon zure ikasketak nolakoak izan zin intuen hor eranduzu gazteik Arantzazura joan zinen eta gero nola jarraiki zinuen? Ba, lehenengo hiru urteak Arantzazun. Gero bi urte egiten ditugu egin ginituen Gernika ondoan. Handik urte bat Zarautzera nobiziaua frantziskotar espiritu hori pixka barnatzeko. Eta gero handik ja herri berrira, Olitera, hiru urte filosofiak han. Olitetik berri Arantzazura, lau urte teologian. Eta hortxe bukatu ziren... estudioko urteak, naiz eta Arantzazuko urte egin ondoren, apestuta ja joan ginen Bilbora, beste pastoral urte bat egitea. Hori izan da, nire laburki izan da, nire ibilbidea. Eta apaiztu, eta sortu egun berean, hori nola, espres egina da, edo alaxe tokatu zen, ba, sorte izan zelako tarteko? Alaxe tokatu, zeren eta gure denboran apesten ginen Arantzazun, Sabuenaventuraren egunean. Eta Sabuenaventuraren eguna, uztailaren 14a zen orduan, guain 15a da, baina orduan 14a zen. Eta gu, iandea sortatu zen egun hori, eta alaxe, ba, apestu. Urte, 27 urte beten ituen egunean, apestu nintzen. Apestu ninduten. Hori ere, berezia? Ba, bai. Eta aurten, buna aurten, ia 2013an 50. urte hurrena, izan duzu? Ba, bai. Eta, zorion bereziak ere jaso dituzu. Bai, gehi izkoa, baina, bai, egia esan, bo, haundia izan zen, ni ibiltzen erritxiki hauetan, nabilen erritxiki hauetan, ba, prestatu zidaten, omenaldi bat, ozea, bai, pesta haundi bat, eta egia esan, naiz eta esan anien aurretik, ezaitezela mugitu, ba, mugitu ziren, eta oso ondo pasatu zen, eizu, esaten duzu, ez baino gero pozik hartzen dituzu azken batea. Noski, noski, zergatik ez, jendeak horrela nahi badu, ze? Bai, bihotza berotzen. Batek hori esan zidan, Santos, zuk hori onartu inbar duzu, zuk ez duzu eskatu, esken egiten dizute, eta hartxeko mentzitu ninduen. Ondo sana, iruitu zitzaida, azken batean ez nuen bilatu, zen, eta bilatze hori oso urgulutsua izate iruitzen baizaitela. Ba, ez tek naturala. Ez tek naturala. Ez tek naturala. Ez. Errizerri aipatu duzu hemen, baino nik errizerriko kontaketa aipatzen duzunean, unkigarriagoa egiten zait, justu Donapaleun zeundenean, eta han, herri-zerri ibiltzen zinetenean. Han, herri-zerri bakarrik ez, etxe-zetxe ibiltzen zineten maiz, eta zemai lagun egin dituzun han, egin zenitxun zeia urte asko bai dira, baino lagunak ordun eta orain lagun dituzu, urteak ez ditu lagun hoiek itzaldu. Bai, horrek esan nahi du egiazko lagunak ginela, ez? Egiazko lagunak ez dira denborak ez ditu itzaltzen. Eta geho, zuk esan duzun hori etxe-zetxe. Etxe-zetxe ni bilin nintzen, egondu nintzen Oztibarren, zazpi urte, apez bezala, beste bi apezekin, hango erretor bezala, eta ordunik ohitura nuen urtearen barruan etxe guzia bisitatzea, ez, jendeen artean ibiltzea. Baina, gero, hainbeste herritan ibilin, ez, Baxenabarren ez dut herri bat ibil ez dudanik. Ordun ba, bai, geho, joaten zara jenden gana, jendekin zara, mintzatzen zara, eta dizkide egiten dituzu. Eta hori egia da, eta hori estimatzekoa da, nire bizitzan horrek aberastu nau. Naizena horrek egin nau. Bo, zer gehiu erantxi, eh? Ba, bakizu zer, jontatu ditugu, amikustar batzu, eta, ba, geno goituko zira, Gabia Izager? Bai. Eta una Donapaleu Gibraltarren bizi dena. Eta una berarekin egin dugun solasaldia. Egunon, Arianez, egunon. Nela aldean ikusin edo intzun nuelarik ez dakit lehen aldea zen behinan. Ordean, kohosatzen intzan, no. Guai, usaiak horiek galdia dut, baina. Bo, eta gaiten intzan Franciskanoen etxera. Eta hor, Franciskano zahar batiko osatu nintzen, eta bukatun zuen eranez, pobre petit, bo, eranean, arrunt infernura banoa, eta behar dut Franciskano gazte bat atxeman, ko osatzeko, beriz, galdian izarrunt, eta presetatzu nintzen egun batez, eta Franciskano gazte bat, mehe, luze, eta, bo, behe lagun nukatu eta, eranean, eta ez dakit, eskoraz hasi zen seurra, eta nik eranion, ba, je ne sais pas le basque, moi. Ah, eta nik frantzesa ez dakit, debruia ziten nahi duzu bezala, eta behaz, ordean zen, Santos Beloki, eta ez dakit nola egin noen, baina nko osatu nintzen, eta hola, nola pasatzen, ene lehen errekontrua behaz Santosekin. Gero, bon, gehiago ezagutu nuen, gehiago elkarrekin mintzatu ginen, luzaz, eta hola. Eta, bon, ze horroitzapena txikitzen dut Santosekin, Santosez, bo, gizon xintxoa, eta, bon, ahunt eskuarari lotua, horroitzainaz aldi batez errantzautala, eskuara abertzaleen bandera da. Aha, bon, Santos. Katesima egiten zuen, ze horra ene alabatxeri eta semeatxeri, ze horra, ez dakit bate, xuxen. Gero, ez dakit bate. Bo, Santosekin minzo, elgarrekin minzo, la ere kontratzun ginen alik. Eta, bon, zometaldez izan niz ere, izura da, zeren biziki lotua zen, nola, bertsuetaz, okupatan zen biziki, eta han emeiten zituen zonbait kurso, aldi bat edo bi izan nintzen, baina, bon, lana bai nuen orduan, eta ez nuen atxeta, ez nintzen atxetan biziki ateratzen. Lehen korrika Donapaleon pasatu zilarik, bakarrik zela edo nola Sancho Iturriozekin egin zutuela zeharkatu do Napoleon, lehen korrika horiek zituzten egin, bakarrik, ziren, bi franciskano do Napoleon zeharkatzeko. Ba, bururatzeko, Gabi Aizager berba ez dakit kukuño bat, ari mintzatzen altzira, eta zer bazinuke erteko Santos Belokiri? Santos Belokiri, nahi nuke erran, hemen gaiti pasatzen delarik, eta pasatzen balin bada, gure etxera jiten alditaikera, gure mintzatzeko pixkat, eta horroitzapen horiek berriz laipatzeko, eta besarkada bero-bero bat emaiteko. Hala, zertzion Gabi Aizagerrek, Santos? Ukitu hau zidu. Ukitu esan abaita, oitzen naiz... Momentu hortaz delako konfesioa aipatu baitu. Baina gaur baliz bezala xoroitzen naiz. Eta bazituen aniz bekatu? Aixo, aixo. Horizta esate. Bekatua zer da, azken batean. Zer da? Lehen bekatu esaten zin aiek behintzatestian eretza bekatu. Bueno, bego hortan beste lasiko egin urrun joango egin. Predikutan. Bai. Eta korrika, Santxo Iturriozekin korrika, amiku zen. Hortako esaten du nik, hemen frangotan aipatzen du, Kixote izan garela, eta tokatu zaigula Kixote izatea. Eta uste Gabiri berari erraniola, zuk irri egiten duzu guain bastarretik, baina egun urte guti labur, zuek izango zerate gure leku hartuko duzutenak, eta alaxe gertatu da. Katixima ere eskuaraz eta laikoek egiteko eta hortan ere lan egin zinuen zuk, Santos? Ba, hainbeste legutan sartu gara. Ba, ez du, saltza perresila, saltza askotako perresila bezala. Ta bai, izan ere egiten zen katiximakin buraso batzuk etzauden konforme, etzien ados eta orduan ba, saiatu ginen burasoekin eta beste molde batera gure katexima hori emate aurrer. Hor ere bai, esperientzia horna ditut hor ere. Errazu, eta oroitzen zira, doidoia emankizun astapenean aipatu duzu, irratian, horren, iruleiko irratirat hurbiltzen zinen, bertsu emanaldiak eskaintzeko, eta Pantzo hemen dugu zuzenean, getorri Pantzo. Pantzo. Bai, egunon, altxaldion, entzuleak, altxaldion Santos. Egunon, altxaldion Pantzo, altxaldion. Altxaldion, bai. Bon, Pantzo lehenik nola elkarretatu zinezten? Agian Santos horretuko da, behaz zenta nik memorioa zartzen eta galtzen hasia dut. Nola zuzinen proposatu, Santos, etorzia itea bertsolaren makizunak edo gu galdeginik nola zen astapen hori? Etzen konfesioa izan, bederen, aitzekia? Pentsatzen. Nik ez zuko fesatzeko beharrik, inoiz. Ez petzero egiten dituguan besteik ez, petzero indagero bai. Kontazak hori, petzeroena kontazaki. Dokondotu berdonik? Iki, bai. Ba, petzero da, nola, jende, likuko jende ezagunak, eta agrapatzen ginituen telefonian, eta historio bat pentsatzen ginuen, gure trampan edo garazten gintuen, eta zerrenda luze hortan kokatzen da, aita Santos. Aita Santos, ere agrapatu ginuen. Zer zen historioa, Santos? Zer zen historioa, nik iri, favore itea joan eta ipetzero egin ni. Oino ere, asarre puntuan esaten dik, Pantzo? Zer zen, ezkontza historio bat, nola zer hori? Etzaik aztu ez ziri hori. Esan, konta. Ba, hori izan zen, ba, ezkondu. Nik, hone etorria nintzen, ja, eta ezkontza bat egin nuen izuran, eta ura bazakin gure Pantzok, eta hola presentatu zidan, to, daituko ziot ezkontza bat egitea. Ura egin nuen ez geroz, ba beste ezkontza bat ere egin ezakela, eta beha zen ezkundu beharrekoa. Eta guk deitu zintugun emendik, bai. Eganez beha zen egin gazte bikote bat ginela, nahi egin nola ezkundu, bai. Eta gero, eta bagintuen bi laguntzaile horren egiteko, Eta mutikoak aparte hartzen zintuen go telefonian egiteko etzula bat ere esposatzeko eskontzeko gugolik eta ea zuk egiten altzirakon emazteari. Ba, eta gaina, ez genegan nolein bargin joan ezkontzare, mezakin edo, bezperetan edo. Ba, eta gero amekimek irten ginoen, ba, azkenean ez ginoela mezarik nahi, bezperekin aski izan entzela, nahiko izan entzela. Eta gure, Santos, olerten da, despistatia, olerten duzie? Zepoan harrapatua bintzat. Despistatua, harrapatua, hori bai, eno sekula sinetziko eta. Emeo, hain ongi prestatua, zan ere antzerkile unna da, ba, gure petze, gure pantzo. Bon, bertzu, eman kizun hori nola osatzen zinuzten? Eta nola hasi ziren ere ez dute kontatzen, hori no, eh? Nola? Nola hasi ziren ere ez dute kontatu hori no, eh? Ez hori no, gungira hori noa, fera. Aspaldiko baita, hori... Irulegiko maastietan ginen, han, mentan irratiaren lehen urtiak ziren, eta gure irratia bak iso arditegi batean zela, eta arditegi baten txokoan, bagunen studio bat buntatua, eta han Santosekin, biak tinko-tinko, areginen grabatzen gure eman gizonak, den Santosek ekartzen zituen grabaketa batzu, ez dakit nun rapatuak, nun bilduak, eta behaz, aitortu behar dut hemen, bertsularitzaz, hainitzik hasi dutela Santosekin, bertsularitzaz eta bertsularietaz, enetako zen kultursail bat, ordian, aski ez ezaguna, hori, mintzo gira, behaz, largoita, bos, largoita sei urteetaz, hori. Hala, Santos, behaz, zor dauzut, bertsularitza kompreitu dutela eta preziatzen ikasi dutela zuri esker. Eta guen bertsulariaren aita, ez du titulu hori edo zeinek, eh? Hala. Bon, omen orai badazkitzu den denak bertsu laritzaz bakizu eta bertsu iten ere ikasi duzu geroztik. Ba, ikasi dut, Ta, bazinuke hor bat bateko bat maiteko? Ez du tximia intalindia, baina behaz, Santosi eskaintzeko berdin, bertsu bat. Are, ba, barkatu, nola hartzen zaitu dan hor bat batekoan, baina. Are, ba. Ja. Utsi bizpeiru segundale, eh? Mikroari urbiltzite plantean, esintxurrak errakatu. Are. Egina. Santosi esker, nik ezagutu, nuela bertsularitza. Oin eta neurri ikasi nintuen, errima eta aditza. Beraren bidez, jakin nor ziren, Lopategi amuriza. Zor diot nere jakintza, zer den bertsu honen giltza, Bainan samindut oroitza. Ni teknikari deus ezin erran, Santos mintza eta mintza. Bera hemendik joan ez geroz, orai hartzen aldut itza. Bera hemendik joan ez geroz, orai hartzen aldut itza. Bikain, bikain. Pantzo. Bai. Egia duk apesak azken hitza bere. Bon, orai errefera zuri, Santos, eh? Oh, beste batean beharko du izan. Bizpeiru segundu aski. Ez, gehiago behar ditu duan. Zon bat urtez da izan zinezten bertsularien emankizuna eskaintzen. Ba, zu joan ahtio nik uste hemen, Bai. Eta joan ahtio, Santos, ala da? Bai, astero. Zoin urtetan zen hori? Ni unetorren nintzen, donepale utzi nuen, laroita behatzean, beraz, laroita behatzi arte, bai, astero, hor, eta gehoztik ere, hori itzen naiz pantzo, zenbat kasetea manizkianik, horrea, laguntzeko, hemen grabatutakoak. Ba, grabaketan dena bat, bai. Bai. Grabaketak hemen dira beti, ez ditugu botaiak, Santos? Zahar berritzeko egun ematean joan beharren zaude, Santos. Zerbait hori izango da, gaztetzeko asmotan. Gaztetzeko asmotan, bai, justu. Eta zu, bai, pantzo? Ez, bez, bai, hori rekeren nahi duz, iruzpala urtez, egin ginula, sai hori, elgarrikin. Behar bada gehiago. Laro bita bostetik, laro goita behatziera, loko zerbait, agehiago. Behar betze, zenta baizien urte batzu. Eta orduan ere urta fite joaten ituan, eta... Egiten ginola, egiten zinuela, nik bakarrik potoiak eta altxatzen, eta hola, Ez. Santosen txaiua zen, Nahi baduzi, jarraikiko dugu beste lekukotasun batekin eta preseski pantzoka ipatzen baitzuen, eta zure santoso eta ogoitzen zira hemengo bertsulariak ere lagundurik eta heiekin bertsu saioeta txapelketarat joanik eta horietan da bat Ernest Alkat joan zaukuna, baina bere Andrea Maite juntatu dugu entzun zer zion Maitek. Bai, zuri ere Maite Janez. Orduan, Santos Beloki izan da, ba, eta zien etxeko sukaldian behin baino gehiagotan? Segur izan dela, eta potze plazera eman dauta zion Maite Janez, Santos ben aipatzea, enetzat mirakulu bat ezote da, ez nuelarik haren berririk hain itzurte hauetan, eta hainbat maitatu eta etxean ere zebitu ere, grabaketak egiten maitzituen eta bertsulariak eliagetaratzen gure sukaldean. Eta beti, jara, goxok jagekarriz, gure aurrentzat ere miresgarria, hain maitagarria izan den apez hori. Hala, ordeon, ustien sukaldean nor biltzen ziren? Ba, guai, xuxen horret niza, beti da mendiburu, laka eta esponda ernestekilan, hora, horiek iduitzen, Michel Salvador ezin etorrian aintzegur bere hartzaintzarekin, eta hola gertatu dela, eta beti horretzen usu, nola Ernestek erreiten zin, egiten dugunaz, beti kontendu zu, Santos, beti kontendu zu, aita Santos, eta hori izigarriko lasaitasuna emaiten zankola, horretzen usu, ez baitzen juie dorpea. Ah, hori. Ordean horrek, Santosek, bertsularitza lagundu dila iparaldian, hori ezinuka? Ezinuka, maitatu duela, eta, bon, horretzen usu, deia Salvador zendu zenean, ere, arek zonbat egin zuen prediku, eta elizkizun lanetan Salvadoren biziaren atearazteko, eta isiltasunean, aniz gauza egiten, humiltasunean, eta bera gordean egonez, baina zonbat eta zonbat ez du egin bertsularitza, eta guretzat ikastolako burraso gazteentzat orduan izi garriko gidera izan duzu zede mailean ere. Bo, Maite, bururatzeko lekukotasun hau, entzuten txitu, Santosek, zer errantzinezake orai eta Santosi? Zer, nola? Zer erran sinesake Santosi? Ah, Santosi ere erran iona, bara, beti gogoan bizut Imanolen kantuan diren hitzak, aldatzen da azala, aldatzen mania, baina zerbait ez da aldatu nire baitan. Hala, ah, bon behi. Nik uste kontent izanen den, Santos. Bo? Ba, beti, nik kanduala hasteko izigarriko plazera xuri esker, eta hori bidaitzera albaza jo, behenetzat plazer handia zorbitago gu, eta behar kisut Ernestek behar iso korat egiten natala, behar dio xu, erran gure maitasuna. Hala, memento berian ere Ernest hor baitugu, mil esker Maite orduan, eh? Hola, agur eta agur goxo bat denek. Hala, Santos? Ba bai, horrek oroitzapen asko ekartzen dizkit eta behar, nehar malkoarek hasi begian, ba izu, nola joan baizen, gazte joan baizen gure Ernest eta. Bai, behen etxan askotan juntatu ginen bai, eta saio hoe prestatzeko. Zen da, pentsatu nuen, astean buruan gertatzen ziren edo kasetetan agertzen ziren berri zonbait, aieri aipatuta, aieri kanta hazi alako be zea hoiek. Urare bi urte zedo egin ginuen horire, hor iruleiko irratirako. Maite haintzen gozoa, haintzen ona, badira emazteki batzuk, senarrak laguntzen dituztena, baina senarrak egiten aldituzten gauza asko emazteri esker dela, nik hori iztaukat dudaike. Errazue, Uestian, bakizu Imanolen kantu hori aipatu du, zagutzen duzu, Santos, kantu hori? Entzun eskero ziur baietz, hola behar bada esan da, hitzak bakarrik esan da ez, baina ni ziur naiz entzuten mauzu. Eta bai, eta orduan guk ez dugu Imanol bera entzunen, zenta dakizuenez hor seguran hemen iparraldean kantuak badu tokia handia, ez dira beharba kantari horiek guziak zuenganat ateltzen, baina horietariko bat dugu neska gazte bat, emazte gazte bat, Amaia Riuzpeiruz, eberak ere parte hartu zuen kantu xapelkitan adibidez, eta kantu hori emaiten du Imanolek kantatzen zuena ere eta entzuten dugu berehala. Berrituz dator suge gorri ogori, ilea urdindu zaio atxo zarari, egunik egunatu zegunak aldatuz, biharrak gaurtzen eta etziak atzotuz. Egunik egunatu zegunak aldatuz, biharran gaurtzen eta etziak atzotuz. Eduzkia badoa ilargiak heldu, egun amaitzean gaua da zabaldu, itxasoan beoranta bera mareak, bidazteak sarritan aldatzen bideak. Itxasoan gora eta bera mareak, bidaztiak sarritan aldatzen aldatzen da mundua, aldatzen orbera, aldatzen erantzun, aldatzen galdera. Nendena da aldatzen ez bada momia, aldatzen azala, aldatzen mamia. Nendena da aldatzen ez bada momia, aldatzen azala, aldatzen mamia. Mundu honetan denan sortzen da aldatzeko, nire aldatzea ez darritzeko. Errabat aldatu naiz hamaika urte hotan, baina ez da aldatzen zerbaiten ebaita. Iparraldeko Euskal Irratiak, Antxeta Irratia Xiburuko Botza, gure irratia eta Iruleiko Irratia eta Segura Irratia zirezte, emanaldi berezi bat ari gira egiten Santos Belokirekin, Segura Irratitik beraz ditugu Xabier Albizu eta Santos Beloki eta hori Lierni Elorzarekin. Eta, ja, aldatu ote zirazu, Santos? Mi zer dakita. Zer esan ez dakit. Zerbait ez da aldatu zure baitan, hori ere ziur. Bueno, guk hemen seguratik ezagutzen dugunok eta entzundako gauza guzti hoien ondoren, ba nik uste ez dela aldatu, ez dela aldatu. Itzi gabe uzten ari gara? Ba, ba. Ez. No, gehiagoa data. Ba, ez... Kantari gazte hauetaz, eta segit, jarraigitzen dituzu, seguratik, eta iparraldeko kantari eta horiek denaka? Ez nahi bezain bat. Ez, egia da. Adinak no, pertsona nola mugatzen duen eta bere gogoare txipitzen eta bai, maite ditu bertsolariak eta bino, ez lehengo karrarekin. Adinaren karrarekin baizik. Joan den gira pixka bat oraino gibelerat eta bertsolari bat pentsatzeko dut zukere biziki gustuko izan duzuna da Salvador, biztan dena, poeta, bertsolaria, Michel ere juntatu dugu eta ba biziki untza ezagutu zitu ere apez lanetan ere. Aiza zauzalot. Iten zen urepelea iandetan ta orduko jaunertora bazkanzekin laun handia zen. Gero, beste gizan, pesulariek intare kuruzatu gero, azten baititu ninnun ta noiz. Ta era helia giren, baina pesulari jertz egiten zen hauniz, eta naparroko xapelketara zehurik ba, Iten zen gurekin, ta Santos iziegi maite du, aite Santos, guk beti. Aztaz, bazkita no goitzapena, ba, egite eskurakoa dela, ta. Gero, dona paleona egertatu niziarekin, Franciskoa notan. Eta iziegi maite zendako? Ha, zendako? Ba, hori ehtiare. Ba, gizu ze, mezan, jaunektura hemen ez zela, orduko gure jaunektura ez zela hemen, eta harek meza emaiten zin, zangotan hemen eman duta. Haren predikiak iziegi gustatzen zizazkaun, gure jaunekturare iziegi okredikaria da jazen, eta gero, ba, beti segitzen dugu, usatia gira, predikari ederrekin, eta... Right. Alo, nola den behinan, aita Santosen predikiak izi ere maite ginti. Ze berezitasun zuten? Nik takita ze berezitasun, eskuarare konparazion, Ara, nik ze hori ez takitzetako, haren eskuara haure izi ere maite nahi. Hori da. Segurakoa. Ez, ba, segurakoa, ez. Eskurakoa. Eskurakoa zen. Bai, bai, bai. Zortzaz eskurrako da, eta Santos. Ba, odien, ziekin ibiltzen zen lagun bezala, bertso saio horietan, xapelketa horietan. Lagun bezala, Ta, nik uste, aita zenarekin ere, jango kutzatu da ere denbora atez? Aita zen nahi gese duke. Xalba horrenean, bako ziren ikura. Xalba horrenean egin izan da, behin minu bilautan. Ba, ala, be, dena den emankizunean entzunen zitu, zerbait bazinakoke erraiteko, mezu bat edo erraiteko, Santosi? Jaundi bat, azteko ba, eta aktoz nolako oroitzapena una atxikitzen duen beti. Aien kusikot, noiz bait. Ta, enize, aspaldian gehoztik gertatu garekin minan. Hene goraintzik hobeena, hilo zendakot, aite Santosi. Ara, ez zira biziki goierri eskoldera joiten? Gutxi, arron gutxi, nahi. Ego, hoa istante abieteko nahi zen, hateta, unateta, horateta, kurri, lana utzigo dut. Ara. Ordeon kosiko oso. Eta ordeon berba, eta Santos Beloki, eta Belokik ukaindu zure bisita. Baditake, haien ba. Ba, bidezker, Michel, zure lekukotasunaz eta ondoko egunak arte. Lekukotasuna murritxea da, agaz behinan. Gauzak azten eratut eta beti, eta Santosekin personalik egetera elegirela, eta hori ba, hori goguan du, ba. Ba, guri, ono, ba. Lagun garri zinuten, biziki, ura? Ba, laguna gini, ba. Goxo zen ziendakore, hat, ego eskolegira joiteko eta... Arek ezagutzen baitzitin? Biziki, bazen. Ordion bezen naze eta joiteko alako.